У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Зрынуты кіргізскі прэзідэнт знайшоў прытулак у Беларусі. Каму гэта выгадна? Штогадовае пасланне прэзідэнта нацыянальнаму сходу. Ад гадавання дзяцей да выхавання Расіі і Амерыкі. Мясцовыя выбары ў цяні Бішкеку. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўніцы кіргізскай службы нашага радыё Венера Джуматаева і сябра Менскай гарадской выбарчай камісіі Сергій Альфер. Перадача сёння ў 20:25 у эфіры тэлеканалу «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы. Галоўнай падзеяй апошняга тыдню мясцовых выбараў у Беларусі стала недатэрміновае галасаванне і нават не вывяржэнне ісландскага вулькану і забарона на ўсе палёты з Менскага аэрапорту ў бок Еўропы, а прыезд у Менск, з'яўленне ў Менску адрынутага, адхіленага ад улады прэзідэнта Кіргізстану Курманбека Бакіева. Вось як абвесціў пра гэта ў аўторак Александр Лукашэнка. В панедельник я порушил соответствующим службам, чтобы организовали переправку Бакиева в Минск. По его просьбе он об этом просил не единожды, и хоть тут были закрыты и аэропорты, и прочее, это ваши проблемы, военные люди, чтобы Бакиев был в Минске. Ночью, в понедельник, он был в Минске. Они сегодня находятся у нас под защитой нашего государства и лично вашего президента. Керовник часового ураду Киргизстану Роза Атунбаева в интервью нашему радио сказала, что белорусская держава может принять Бакиева, але сказала, что народ Киргизстану не может становча реагировать на прибытие в Беларусь такого человека, на сумление якого смерть многих людей. По словам Розы Атунбаевой, многие, кто потерпел падчас кіраўніцтва Бакіева, лічаць, што не павінна быць кутка зямлі, дзе маглі б прыняць гэтага садыста. Венера, чаму Бакіев прыняў прапанову Александра Лукашэнкі прыляцець у Беларусь, чаму ён паехаў спачатку в Казахстан, не затрымаўся там, і вось цяпер ён у Менску? Ну, я думаю, што у гаспадзіна Бакіева не было другого выбора. Как вчера президент Лукашенко сказал, Бакиев к нему несколько раз обратился с этой просьбой принять его или хотя бы его семью с маленькими детьми. Он сказал, мои дети ни в чем не виноваты, хотя бы возьмите на свою заботу, под свою заботу мою семью. Так что Белоруссия оказалась единственным выбором для Курманбека Бакиева, которому в такую трудную минуту, когда народ его отверг, в Кыргызстане. Ему руку помощи не протянула Россия, или Казахстан, или Узбекистан, или Таджикистан, или Китай. Страны, соседние с Кыргызстаном. Дело в том, что Казахстан принял решение эвакуировать Курманбека Бакиева в очень трудный момент для Кыргызстана, когда ситуация становилась очень сложной, и страна была в нескольких шагах от гражданской войны, потому что страна очень сильно делится на юг и север. Президент Назарбаев понял, что Курманбек Бакиев и его окружение стали центром дестабилизации ситуации в стране, что именно этот центр стал очагом напряжения в Кыргызстане. Поэтому Казахстан, которому абсолютно невыгодна дестабилизация, какая-то очень сложная ситуация в соседней стране, они приняли решение эвакуировать его, но они не пригласили его для постоянного проживания. Венера, вы приводите рациональные аргументы, из яких заходили при принятии политического решения подтримать и не подтримать адрынутого от улады президента соседней страны, страны региону и навод России. Юры, как бы вы отказали на питание, чему Александр Лукашенко прыняў адваротнае рашэнне? Чаму ён прапанаваў і прыняў у Менску зрынутага прэзідэнта Кіргізстана? Ну, ведаеце, я думаю, што ягоны разлік быў таксама абсалютна рацыянальным, праўда, супрацьлеглым разліку прэзідэнта Казахстана. Я бы сказаў, што, так фігуральна кажучы, Курманбек Бакіев – это такі своеасаблівы талісман для Александра Лукашэнкі. Гэта цэлы пучок, цэлы набор розных пасланняў. Ну, адно пасланне беларусам, что я прымаю человека, я падтрымліваю человека, які страляў, так что, калі што, майце на увазе. мало не покажется, как он сказал. Другое, это он демонструе России ступень своего обурения тем, как она хутко сдала своего партнера. Нареште, это послание, так бы мовить, мощному свету этого, и России, и Америцы, про то, что их домовленность, это еще не все. Ну, я бы сказал, что это еще так само послание лидерам Центральной Азии. Ну, махчима, Венера крыху перебольшивая высокородность мотива господара Назарбаева. Махчима, он так само примерял на себе с таким жахом такий сценар. Ну, с причины целого шерегу чинников он не мог покинуть у себя Бакиева. А вот Лукашенко бере его под свое, так бы мовить, крыло и выступает таким своеособливым лидером священного антиреволюційного союзу. І я би ще привів таку аналогію, що Лукашенко знайшов ще одну ставку. Як в свій час йому життя викинуло ставку Абхазію і Повдньову Осетію, якою він уже амаль два роки гуляє, і, як бачимо, доволі шмат її не грав. Ну і зараз він протягує цей ризиковний покер, але уже цим разом фактично супроть Росії і супроть Америки. Курманбек Бакиев под час знаходження у Мінську отримав не тільки медичну допомогу і огляд лікарів, але і можливість звернутися на опроски про сродки масової інформації до народу Киргизстана. Банда самозванців об'явила себе властю і творить безпредел. Я не признаю свою відставку. 9 місяців тому назад народ Кыргызстана избрал меня президентом, и я присягнул служить ему. Нет силы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы. Только смерть остановит меня. Я, Курманбек Бакиев, законно избранный президент Кыргызстана, признанный мировым сообществом. Я хочу, чтобы каждый гражданин Кыргызстана понимал, что, исполняя приказы банды, он ставит себя вне закона и становится соучастником преступлений со всеми вытекающими последствиями. Я призываю лидеров мирового сообщества, не признавайте банду легитимной властью. Я обращаюсь к политическим лидерам СНГ. Не отступайте перед грубой силой. Вы в ответе за свой народ. Венера, ось мы чули первые заявы Бакиева, его заяву про то, что он будет змагаться за президентство аж до смерти, только смерть его спынит, его зворот до сусветной супольности, до лидеров инших краин в СНД. Накольки это деяния Бакиева могут поуплывать на ситуацию у Киргизстане? Ну, я думаю, что на самом деле последнее заявление Бакиева в Минске может дестабилизировать в какой-то степени ситуацию в стране. На юге, на малой родине Бакиева, люди до сих пор продолжают какое-то малое количество людей, несколько сотен, около тысячи, около полутора тысяч людей, сторонники Бакиева, которые имели хорошие посты при режиме Бакиева, или его родственники, земляки и так далее. Они продолжают митинговать. Вот сегодня они опять митинговали в Джалалабаде. Я думаю, что эти акции будут иметь перманентный характер. Но на общую ситуацию заявление Бакиева не будет иметь. Я думаю, что это не изменит политическую ситуацию в стране. Венера, мне сдается, что головная проблема – это не Джалалабад, а головная проблема – это Бишкек. У Бишкеку, как мы ведаем, отбываются погромы, отбываются самовольные захопы земли, навод милиционеры митингуют нечто. Так вот, пытание – это покуль навод не про Джалалабад, а накольки новый урад контролюет Бишкек? Ну, временное правительство с первого дня заявляет, что полностью контролирует ситуацию в стране, но такие локальные конфликты, выступления людей и такие противостояния происходят. На самом деле 5 человек погибло вот накануне из-за каких-то организованных акций протеста, которые, как члены Временного правительства, заявляют, что они организованы, что они спровоцированы людьми Бакиева и его сторонниками, что им раздают деньги для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Ясно, конечно, что даже последнее заявление Бакиева может подлить масло в огонь, и какие-то локальные противостояния будут продолжаться дальше, могут продолжаться. Юрий, какие, по-вашему, политичные высновы с подеев у Киргизстане зробила белорусская улада, навод у больше еще звужу пытание удочинение белорусско-российских односинов. Позиция Москвы была, как мы ведаем, довольно прихильная для часового ураду. Москва не подтримала Бакиева. Реакция на з'явление Бакиева у Минску, сбоку Москвы, першесная реакция, была так само вельми стриманная. Наколькі паўплывае то, што адбылося, беларуска-кіргізская лінія на беларуска-расейскую? Ну, она, безумоўна, паўплывае. І я бы сказаў, што Александр Лукашенко ў дадзеным выпадку кіруецца старым прынцыпам, што лепшая абарона – гэта наступ. Гледзячы па ўсім, ён зрабіў вельмі сур'ёзныя высновы з паводзіна ў Расіі і Кіргізстане. А якія высновы для яго, па-вашаму? Высновы такія, што, як ён сказаў, перафразуючы Леніна, кожная ўлада чагосьці вартая, калі яна умее абараняцца. І ўжо бачна, якая тэндэнцыя гэтай абароны. Гэта, па-першае, зацісканне ў краіне ўсяго, як кажуць, што шавеліцца, прычым незалежна ад ступені небяспекі. І другая лінія – это ў пэўным сэнсе закрыванне краіны ад знешніх уплываў. І зараз у першую чаргу так выглядае ад расійскага уплыву. Лукашэнка не проста прымае Бакіева, а, як мы бачым, дае яму магчымасці, нават падштурховае яго на тое, каб Менск стаў сталіцай штаб-кватэрай кіргізскага рэваншу. Падчас свайго выступу з пасланнем Лукашэнка так казаў: «А што мяне пугае? Там то мне будзе, то ды нічога не будзе. Я не баюся, апуганы». Але я бы тут хацеў сказаць, што, ведаеце, адно это ўсякага роду такія дэманстрацыі і скандалы супраць моцных свету сяго Расіі і Амерыкі ў Европе, дзе, в принципе, нічога змяніць-то па сутнасці нельга. А тую гульню, якую Лукашэнка зацеяў зараз, Бакіевым, гэта регіён, дзе ёсць амерыканскія і расійскія ваенныя базы, гэта регіён, які завязаны на транзіт на Афган, гэта регіён, які багаты, у цэлым регіён, я не кажу, асобна Кіргізстан, регіён багаты ресурсамі і ўразлівы для ісламісцкага пранікнення. І гісторыя паказвае, што вялікія свету сяго, калі закранутыя іх карэнныя інтарэсы, бываюць вельмі жорсткімі у іх адстойванні. Я бы хацеў вам задаць вельмі простае пытанне, Венера. От прайшло ўжо амаль два тыдні пасля таго, як у Кіргізстане новая ўлада. Скажыце, Кіргізстане зараз больш дэмакратыі стала ці менш? Все национальные телеканалы и радиоканалы, которые принадлежали до 7 апреля семье Бакиева, сейчас они вещают свободно. Цензура існуе? Цензуры нету. Ну, есть информация, что есть какая-то лимитированная цензура на национальном телевидении, то есть там не всегда дают микрофон тем, кто хочет выступить в защиту Бакиева. Но все газеты, которые были закрыты, независимые газеты, которые были закрыты при Бакиеве, они начали выпускать свои новые номера. Будут выборы в течение 6 месяцев, то есть после 6 месяцев, потому что Кыргызстан уже имеет опыт того, как в 2005 году так называемая тюльпановая революция, когда выборы были обозначены очень быстро, очень скоро, через месяц, и сейчас уже есть страх, что опять придут какие-то случайные люди и так далее. Ну, в течение 6 месяцев будет принят новый проект Конституции, новая Конституция, где будет гарантировано, что никогда один человек не сможет прибрать всю власть в стране в свои руки. Скажите, может Бакиев зарабить то, что не сдолил зарабить Акаеву, вернуться в Киргизию? Я думаю, физически он, может быть, когда-нибудь сможет вернуться, но как в качестве лидера уже не сможет. Он сам себе противоречит, потому что несколько раз, когда он прятался в своем селе, с ним встречались лидеры НПО, лидеры, общественные деятели. И он тогда сам сказал, что он считает, что он уже не имеет морального права быть президентом Кыргызстана. Он понимает это. А после того, как 85 человек убиты и около 1000 человек ранены, они получили огнестрельное ранение, он сказал, что не имеет морального права быть опять президентом. И сегодня то, что он сказал в Минске, это абсолютное противоречие. И я думаю, что здесь сыграла свою роль какой-то, скажем, нажим со стороны официального Минска, что ему говорить на этой пресс-конференции. Вы слушаете передачу «Тыдзень з Радио Свобода», супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Темы выпуску – притулок зрынутому киргизскому президенту Беларуси, штогодовое послание президента Лукашенко и мясцовые выборы. Протяг передачи после напомину про головные подеи сегодняшнего дня. Сёння ў Беларусі апошні каты дзень да тэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. Калі ён пройдзе ў тым жа тэмпе, што папярэднія 4, дык будзе зафіксаваны новы рэкорд да тэрміновай яўкі выбарцаў. За 4 дні да тэрміновага галасавання такой магчымасцю скарысталіся больш як 1,5 мільёна выбарцаў, 22% ад агульнай іх колькасці. У выбарчых камісіях Гомеля дэмакратычным прадстаўнікам не даюць магчымасці знаёміцца з працай участкаў, абмяжоўваюць доступ да інфармацыі пра датэрміновае галасаванне. Больш як 50 грамадзян з розных рэгіёнаў краіны адмовіліся ад удзелу ў выбарах у мясцовыя саветы, матывуючы свае дзеянні тым, што дзяржава не мае намеру аднаўляць іх парушаныя правы. Маці Артёма Дубскага даведалася, што і пасля вызвалення з калоніі міліцыянты будуць прыглядаць за яе сынам. Актывісты партыі БНФ наведалі чарнобыльскую зону ў Чэрыкаўскім раёне. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! З'яўленне ў Беларусі зрынутого киргизского президента было сенсационным моментом выступу Александра Лукашенко перед национальным сходом, его штогодовым посланием до белорусского народа, але не одиным. Ян, ваши первые уражения. А на что вы звернули увагу? Видите, штогодовое послание президента Беларуси национальному сходу и белорусскому народу это одно из наярчайших политических шоу в Украине, у якое Александр Лукашенко укладывает весь свой талент оратора и актора, и шмат энергии, ну и все чекают его с великим зацікавленнем. И треба сказать, что все лето он не подмайнул этих сподеваний, очаканий. Ягоны выступ тягнулся аж на 4 годины, и, как звичайно, он был побудованы на логичных суперечностях. Я нагадаю, тут только две самые киткие для меня суперечности. С одного боку была жесткая критика Москвы за то, что она несправедливо обходится с Беларусью, а с другого поддобрывание и подлизывание, то, что окресливается российским словом «заискивание». Мовляв, мы готовы на роль молодшего брата, коли старейший брат будет с нами делиться своей скипкой хлеба с маслом и будет нас оборонять от нападов инших. Другий приклад – это мотив на тему, куда подеться Беларуси. С одного боку, президент каже, что Беларусь – країна у середине Европы, ее есть где подеться, и без России, а в іншым месцы сцвярджае, что ему довелося ползать на коленях перед Заходом, вымоливаючи гроши, и каб залатаць некие бюджетные дзірки. Ну, так на самом деле, что отбывается? Есть где годное место для Беларуси, ці няма? Видите, это уже Джордж Орвел у романе 1984 зауважил, что у тоталитарным политическом дискурсе, а такие он, напевно, есть у Беларуси, не обовязывает традиционная логика, что промовца, и он фактично користается и тезисом, и антитезисом. И там, скажем, и тезис, и антитезис однольково правдивы. Выглядая на то, что Александр Лукашенко верит в то, что он говорит, бо иначе мне тяжко зразуметь, как он может быть таким переконавчим и последовательным у своей нелогичности и суперечливости. Какие моменты абраныя былі для гэтага паслання, для гэтага выступу, якія, па-вашаму, Юры, маюць значэнне і нешта прыадкрываюць у намерах улады, калі казаць пра будучыню. На што вы звернулі ўвагу? Ну, я б сказаў, што першая частка была прысвечана эканоміцы і была прысвечана лібералізацыі. Там Лукашенко даволі шмат казаў пра тое, што лібералізацыю трэба праводзіць, пра тое, што бізнес стогне пад цяжарам падаткаў і свавольства бюракратыі, пра неабходнасць інвестыцыйнага кодэксу. Ну, оно, правда, даволі смешна гучыць, значыць, што ён абяцаў выдаць дырэктыву на лібералізацыю. Ну, это было самое, видать, популярное политическое слово минулого политического сезона. Ну, да, початок зараз, либерализации, будет либерализация. Ну, вот зараз варто сказать, что вот коли брать эту участку першую, то яна сапраўды скеравана на некие змены в экономике. Казалось про то, что вось мы повинны потрапить там у тридцатку краин самым спрыяльным климатом инвестиционным. Ну, а потом другая международная частка. Тут уже сапраўды, вось то, про что казал Ян, як ніколі, мне здаецца, была яна сфокусавана менавіта на Расію. Это крытыка Расіі, гэта ўгаворванне Расіі, гэта шантаж Расіі. Ну вот я літаральна некалькі цытатаў прыведу. Я не магу дазволіць сабе прыніжаць уласны народ. У зямлянкі пойдзем, але выжывем. Я вымушаны дзякаваць не Расіі, а сваім ворагам, МВФ, Еўропе, Захаду. Я не хачу канфрантацыі з РФ. Не позна ўзяцца за галаву, вярнуцца на тыя прынцыпы, на якія ствараўся наш саюз. Мы гатовыя забыць усё і вярнуцца на ранейшыя асновы, бо мы адзіны народ. Страціўшы Беларусь, Расія канчаткова страціць свой прыцягальны статус і выгляд. Ну і пры гэтым гаварылася, што вось калі ўсё ж такі Расія, так бы мовіць, не вернецца, не адумаецца, то магчыма і, скажам, АЭС будзе, за мова на АЭС будзе аддадзена кітайцам. І ўвогуле кітайцы могуць стаць, так сказаць, новым нашым старэйшым братам. Што тычыцца Захаду, то акрамя, так бы мовіць, розных словаў, была сказана адна вельмі важная, на мой погляд, канкрэтная рэч, што, скажам, што тычыцца парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства, Еўранеста, то тут пазіцыя Беларусі абсалютна непахісная. Дэлегацыя можа быць толькі парламенцкай. І прычым было сказана, что, ну, калі мы не падыходзім да ўсходняга партнерства, ну, так ладно, мы, што называецца, пастаім, пачакаем. Юра, вы пераважна акрэслі моманты ў этой прамове, які скіраваны на знешнепалітычны альбо на дзяржаўным узроўні адносіны ці планы Беларусі. Ян, што для беларусаў, для слухачоў, каму адрасавана была эта прамова, што яны могуць, якія высновы зрабіць, што чакаць? Калі пастарацца звесці адказ на ваша пытанне да нейкай адной формулы, да адной фразы, дык я сфармуляваў бы гэта наступным чынам. Беларусам варта чакаць больш таго самага, што яны ўжо бачылі. Карацей, будзе дэжавю. Юра тут прааналізаваў як бы змест гэтага, я яшчэ раз звярнуў увагу на тон гэтага выступу. Для мяне гэты агульны тон, ён як бы на тле дзясятка папярэдніх пасланняў прэзідэнта народу, ён не выдзяляўся нічым асаблівым. Прамова прэзідэнта адбылася на падчас апошняга тыдня выбарчай кампаніі мясцовыя саветы. І эта тэма была закранутая ў яго выступе. Ён даволі рэзка скрытыкаваў апазіцыю. Мы ведаем, што значная частка, прыкладна чвэрць усіх кандыдатаў ад апазіцыі, якія ўдзельнічалі ў якасці кандыдатаў на гэтых выбараў, зышлі з дыстанцыі. Заявілі пра свой неўдзел з-за шматлікіх парушэнняў. На гэта Лукашэнка адрэагаваў пэўным чынам, заявіўшы іх усё роўна, ніхто не выбірае, народ іх не падтрымлівае. У мяне ёсць на эту тэму нават цытата. Для тых, каго народ і так не выберы, і яны, спалохаўшыся, знялі свае кандыдатуры, што не рабі, ўсё будзе дэкаратыўна, пакуль мы іх не прывядзём сюды і не пасадзім за руку. Ці сапраўды праўда ў тым, што народ не падтрымлівае апазіцыянераў? Мы папрасілі пракаментаваць умовы, ў якіх праходзіла гэтая кампанія, сябру Менскай гарадской выбарчай камісіі Сергія Альфера. Што даў новы выбарчы кодэкс? Новы выбарчы кодэкс даў магчымасць прадстаўнікам палітычных партый вылучацца ў абласныя і мінскія гарадскія совет без наяўнасці арганізацыйных структур па акругам. І спрасціў гэту працэдуру вылучэння. Выбарчы кодэкс трошкі спрасціў працэдуру вылучэння шляхам збору подпісаў для тых кандыдатаў, якія ішлі шляхам збору подпісаў. І з пункту гледжання выбарчай кампаніі, мне здаецца, што гэта амаль усе тыя прывілеі, якія атрымалі ад гэтых новых змен у выбарчым кодэксе. Змены выбарчы кодэкс амаль не далі магчымасці праводзіць рэальную агітацыйную кампанію для кандыдатаў дэпутаты. І тут пытанне ідзе ўжо не аб зменах канкрэтных аб выбарчым заканадаўстве, а аб разуменні гэтага выбарчага заканадаўства тымі чыноўнікамі на месцах, якія і рэальна, а не выбарчая камісія, арганізуюць гэтую выбарчую кампанію. З пункту гледжання агітацыі, колькасць месцаў для агітацыі як была малой, так гэтых месцаў многа і не дабавілася. І калі зараз ёсць месцы, дзе агітаваць магчыма не ў дазваляльным парадку, а ў ведамляльным парадку, то гэта месца выбіраецца такім чынам, што яны далёка замежаны ад многіх выбарчых акругаў, і кандыдатам вельмі цяжка прывезці туды выбарчыкаў, каб з імі сустракацца. Альбо знаходзяцца на так называных сабачніках, куды ўвогуле выбарчыкі ніколі не ходзяць. Так што гэтая папраўка таксама не спрацавала. В законодавстве не было дадзена ніякіх рэальных магчымасцей для выдання агітацыйных матэрыялаў, і таму, на вялікі жаль, спрацоўвае таксама адміністратыўны рэсурс, і вялікая колькасць кандыдатаў, якія знаходзяцца ў пазіцыі да дзеючай улады, амаль не маюць магчымасці падрыхтаваць свае агітацыйныя печатныя матэрыялы. А што тычыцца цэнзуры ўсяго астатняга, так, на вялікі жаль, з паведамлення ў сродках масавай інфармацыі вядома, што як і на папярэдніх выбраў, ішла цэнзура радыёвыступленняў, ішла цэнзура друкаваных агітацыйных матэрыялаў. Але гэта, на вялікі жаль, не мае ніякога дачынення да закона. Гэта ўсё ж такі, мне здаецца, вялікае парушэнне закона са стороны тых структур улады, якія займаліся гэтай цэнзурай. Юрый Ян, гэта апошні тыдзень кампаніі мясцовых выбараў. Вынікі стануць вядомыя і будуць аналізавацца ў нашай праграме за гэтым сталом на наступным тыдні. Але зараз апошні шанец яшчэ раз звернуцца да нашага пытання, якое мы не раз задавалі. Колькі прадстаўнікоў апазіцыі атрымаюць дэпутацкія мандаты на гэтых выбарах? Пару месяцаў назад, калі мы рабілі падобны прагноз, я казаў, што гэты лік будзе бліжэй сотні, чым ці дзясяткі. Але зараз, калі частка апазіцыі выйшла з гэтых выбараў, аб'явіла байкот, і у гульні застаецца каля трох сотняў гэтых кандыдатаў, так я, натуральна, мушу гэта, як бы, скажам, змяніць прагноз. Ніколі такога не бывала, каб траціна кандыдатаў ад апазіцыі здабыла мандаты, і, натуральна, і цяпер не будзе. Так што сёння я скажу так, лік апазіцыйных кандыдатаў у саветах будзе бліжэй дзясяткі, чым сотні. Ну, я таксама думаю, што гэта так, і дай Бог, дарэчы, каб былі хаця б дзясяткі. Менавіта за некалькі апошніх месяцаў, а можна сказаць, за апошніх тыдняў, склалася такая сітуацыя, што магчыма у кагосьці ва ўладзе такі механізм працуе. Сёння іх пусціш туды, а заўтра бішкек атрымаеш. Так лепш, каб не атрымаць бішкек. Можа быць і ніводнага. Я не выключаю гэтага. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўніца кіргізскай службы нашага радыё Венера Джуматаева і сябра Менскай гарадской выбарчай камісіі Сергей Альфер. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.